اید اللہ تعبی ندی اللہ تا سجدن کئی حق علیہ العذاب چی ثابت شوی دے پاغی حکم دا عذاب ومن یحن اللہ او سوک چی اللہ بیزت کی او سپکی کی او دسپکوالی نمراد سرے آغے بدبخت لیکلے ازلی بدبخت رے اللہ دے فناہی راکی ومن یحن اللہ ارغ سوک چی اللہ رسوا کی یعنی شقی او بدبخت لیکلے فما له من مكرم نشته غلر رسول عزت ور کولوال ان الله يفعل ما يشاء بشک الله کوي هغه چ فخش دي آیات مبارکه کې سجده وا نسو کوم چې آیات د سجدي واوري نو په وین کې او دارنګي واوري دونکو سجدا سکی دا په لازمی یو واجب ده او د آیات مبارکه په تفسیر کې ابن کثیر گن روایات ذکر کرو دیدے کہ گورا اللہ اوئی ما تا سجدہ کئی علماء لکلی گورا دے انسان سجدہ سدہ چی دا تندے پزمکا اللہ تاو لگے دا ہر شی سارا داغی سجدہ مناسب دا لکا غرنا اللہ تا سجدے کئی خدا آغی مناسب سجدہ دا لکا حدیث دے صحیحینو کراغلی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی ما تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اتدری این تذهب هذه الشمس وی ابو ذر تا ته پتا دا چې دا نور ډوب شینو چرته لاړ شینو ما وی الله او دا الله رسول خپویږي نبی علیہ السلام فرمایل وی دے لاړ شی او دے سجدو کی تحت العرش او پکم والا کو چې دے راخی جی دوباره دراخی جو دو د ته اجازه توش بعض علماء دا لیکلی چې دا نور خو یو زی ډوبیږي نو بل زی راخی جی نو وی تحت العرش سجدین مراد دادی چی دے میشہ دا عرش دلان دی اللہ تا سجدہ کئی و تابدار لے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيدِ الْعَلِيمِ نو امیشہ دا پارا گورا نوار دا اللہ دا عرش الہی دلان دی روان دے زکا عرش دا سی مخلوق دے چی پا تمام مخلوقاتو عرش احاطہ کڑے نو دا نورم دا عرش دلان دی اللہ تا سجدے کئی اللہ تا سجدے کئی او نبی علیہ السلام فرمائیلیو دا حدیث خود بخاری و مسلم شریف وی دا انور راشی او اللہ لسجدو کی او پکم و علاقو چی دے راخی جی نو دوبارہ در آخطو دیتا اجازت ملوش وی اورز بدا سی راشی دیتا با اللہ وی کم زین ڈوب شوی اغزین بیا او خیجا دا مغرب دا طرف نو انور روخی جی او دا قیامت پا علاماتو کی او علامتا او انور چی دا مغرب نو روخی جی حدیث کی راغلی نو بیا با دا توبی دروازہ بندش وی کل دیو سڑی زن کدن شروع شی نو بے توبہ نہ قبلی کی دا سری دی دنیا زن کدن بکلے شروع کی گی چھے نوار دا مغرب نہ روخی گی دا غواق کی کہ عرص ہوک توبہ باسی نو بیا با توبہ دا اللہ پا حضور کی قبلی گی و منظوری گی نا دارنگی حدیث دا ابو داود شریف کی راغلی نبی علیہ السلام یوزل فرمائے نوار تندر نیولے پا خواہ دا ناپوہان و دا جاہلیت پا زمانہ کی دا عقیدہ وا چھے نوار اس پگمئی با تندرونی ہو نو اغا ناپو ہو بوی چی دا سوکلوی سڑے یا مڑ شوے یا سوکلوی سڑے پیدا شوے نو دا نبی علیہ السلام بچے حضرت ابراہیم وفات شو نو پا آغا رضو کی نور تن درونی ہو نو نبی علیہ السلام وی چی چون کی دا خزما بچے ہو لوی عظیم شخصیتو آسینہ دا جاہلیت غاقی دا خلق را واپس نکی نبی علیہ السلام را آغے خطبے ہوئی وی ان الشمس والقمر نور اس پگمید و مخلوق دی دا اللہ دا مخلوقاتنا وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ خبردار دا توری کی نا تندری ننی سی ند چا دا مرگ دا وجنا او ند چا دا جون دا وجنا نورا اس پگمائی دا چا دا مرگ او دا جون دا وجنا پا دی تندر نرازی ولیکن اللہ عز و جل لیکن رب العالمین دا تجلل لشین کل چخپل تجلی سرگند کیو شیتا ناور تاجزی شروع کی نو دینور تو اللہ تجلی شروع کی درنا ختم شی او دا اللہ مشرکانو تخی چی کم دا نور اس پگمئی عبادت کئی چی گور دا تاسو معبودان گنئی او یو دا سی غیبی قوت او طاقت سے چی رنائی تی واغست او دا دی یو مالک شتا چی دا دی پا تورولو دا دی پا خورولو بانی آغا قادر دے آغا قادر دے نور روایتو نو انشاءاللہ بیا ذکر کرو بیا گور ای سرنا یدعو را بلی دا مشرکان لمن حاغسوک دور روحو چه خام خا ضرر درا مدد کولو داغوی اقرب ډیر نزدې ده من نفعه د فائدې دا غنا لبئس المولا خامخابت ده دا بت او دا معبودان باطل د مشرکان والمولا دوس ولبئس العشیر او خامخابت مرګره ده ان الله بیشک الله یدخل الذین آمنوا وردنک ویا کسان چې مؤمنان دي وعمل الصالحات عملونه کړی دي نیک جناتن جنتونو تا داسې جنتونا تجری من تحتها الانهار چروان وی بهیږي ولاندې محلاتو باغاتو داغین نهرونا ان الله يفعل ما يريد بیشک الله کوي هغه چې اراده ولري اللهم اجعلنا منهم من کان یظن هر اسوک چې دا خیال او ګمان کوي الله ينصره الله دا چې هرگز الله به امدادونو کی د خپل حبیب سرا فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې فلیمدد بسبب راز وند دی کی او رسیل السماء چد کورنا د کور د چت نه او رسید راز وند کی ثم یقطع او بیا د ځان پانسی کی فلینظر نو دی ګوری هل یذهبن کیدو آیا بوت لود دن کیدو دی مکر او فریب دد ما غیغیز چدل غس ور استوا وکذالک الله ویدارنگ انزلناه را لگل دی مگدا قرآن پاک آیات بینات آیات نخکار اخکارا واضح واضح وان الله بشک الله یهدی من یرید هدایت کوي لار سم ویا چال شیرا دولری ان الذين بشک ها کسان امنو چی مان روڑے والذین ها کسان ها دو چی یهودیانی والصابئین عبادت کون کی دستورو والنسوارا و نسوارا والمجوسا و مجوس والذین آکسان اشرکو چیام مشرکان دی ان اللہ یفصل بینہم بے شک اللہ فیصلبو کی پمند دوی کی یوم القیامہ پورز دی قیامت ان اللہ علا کل شئن شہید بے شک اللہ پہر یوشی گوا دے وسمائی علم ترا آیات گورنا ان اللہ بے شک اللہ رب العزت یسجد له سجده کوي دغه الله لرا یعنی تابعدار دي دغه الله تا من هغه مخلوقات فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و من واسوک فی الارض چې په زمکه کې دي و الشمس او نور الله ته سجده کوي والقمر اسفغمئی والنجوم اسطوری والجبال او غرنا والشجر غنی والدواب او دیر زندہ سر او ٹھول زندہ سر وکثیر من الناس او دیر دخل کنا دیکھے گرد آسو سیزونے اولی عموماً ذکرک من فی السماوات و من فی الارض او بے تخصیص سرسوسی زنہ ذکر کل باغی کنور سپگمئی دارنگی ستوری غرونا او ونی او حیوانات تمام زندہ سر دا شپگ و اتسی زنہ تخصیصاً ذکر کل روح المعانی ذکر کری چدا دا دید شہرت دا وجنام مشہور سی زنہ داری لکن شہرت دا وجنام یاد دی وجنے دا شیا ذکر کل اول انہا قد عبدت من دون اللہ تعالی ویدا کم سی زنے چی ذکر کل دا دی عبادت و بندگی ما سیوا دا اللہ نا مشرکانو کولا نرب کریم ورتوئی چتا سو اے مشرکان د کوم سیزونو عبادت او بندگی کوي دا خو الله له سجدي کوي دا خو پخپل د الله رب العزت بندگان دي او عبادت کوونکی نو د دې سیزونو اکثر مشرکان او عبادت او بندگی کړو او دا عبادت او بندگی وا اما به اعتبار شخص ها او جنسها، یا د دې د شخص په اعتبار، یا د دې د جنس په اعتبار. او به یو یو تفصیل ذکر کړي. وای حمیر یو قبیله وا غیب د انور عبادت کولو عربو کې، بنو کنان قبیلی د سپګمۍ عبادت کولو، باز ډیر مشرکان چې غید استورو عبادت کولو، غید استورو عبادت کولو، او باز اکثر عرب داو چې غی بوتان د غرونو نه توګلی، غرونو به ګټه راړې او غنه به بوتان نه توګلو به تراشل، او بیا به د غی عبادت او بندگی کولا. دارنگی غطفان قبیله وا غیب د عزا عبادت کولو، عزا سو وهیا سمورا داد کی کرو نو، او پاگی کی دا جنیه ننوتی وا دا پکی ننوتی وا، او دوابو کی دا حیواناتو لکڑیر خلق وی دا غوا او دسخی عبادت بے کولو، و دواب دا غوا او دسخی عبادت بے کولو. نو پدی اعتبار وانی دا سیزون تخصیص ہم ذکر کر، و شمس و انور والقمر سپگمئی والنجوم استوری والجبال غرنا والشجر اولی ونی او بوٹی والدواب او زندسر وکثیر من الناس او دیر دخلقنا اللہ تسجدی کئی وکثیر او دیر دی حق علیہ العذاب چی ثابت شوی دی پاغویبان عذاب وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ هَرْ غَسُوب چَلَّهِ رَسْوَا كَيُو زَلِلِ كَيُو او دا اللَّهِ رَسْوَا كَيُو زَلِلِ كَيُو سُوب چِ پاغبانی شقاوت و بدبختی آلی کلی وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ هَرْ غَسُوب چَلَّهِ رَسْوَا وَزَلِلِ كَيُو فَمَا لَهُ مِن مُقْرِم نُنَّبَي دَاغَ دَ پَارَا سُوكِ زَتْ وَرْقُولُ وَلَا اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَا كَوِي هَغَا یشاؤو چی خوخیشی. دی آیات مبارکہ کی گورا سجدم دا، او دا آغی بارکی دی دیکھ ابن کثیر روایتوں نے ذکر کری، دی آیات مبارکہ کی سجدہ دا. حدیث ذکر کرے دے دے امام ترمیزی و دے ابن ماجہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وئی چیو سڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغے اویوی چید اللہ حبیب ما بگازان خوب کی لیدو انی رئیتونی اللہ لوان نائم ما زانکتو بگادش پیو زودوم کانی اسولی خلف شجرہ پا مسکوام چیز دونی نرستو والاڑم ہو مسکو اللہ تا پا مز والاڑم یو انی نرستو نو چې ما سجده وکنو دی اونیم را سر سجده وکا زما د سجدی دو وجنا تا خوب صحابی نبی علیہ السلام تا بیانائی نو چې زپا سجده پریوتم اونیم را سر سجده وکا فسمعتها وحی تقول ما د دی اونی نواری دل وغی دغشان پا سجده کی دعا کولا اللہم اکتب لی بها عندک اجرن وضوع عنی بها وزرن وجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام ويغون ويا الله اكتب لي بها اولك ما تبدي سجدي بان عندك دزان سر اجرا اجر وضوع عني بها وزرا او ما نبدي بان بوجونا لديك وجعلها لي عندك زخرا او گرزے ما دا پار دا دزان سر زخیرہ وتقبلها وقبول کدا سجد زمانہ لکتا دخپ البندہ داود علیہ السلام نا سجد قبول کرے وا ویدا خبر دی صحابی نبی علیہ السلام تو قال ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام علیہ تو آیات دا سجدی او بے سجدوں کا فسمعته نمات واردل يقول مثل ما اخبره الرجل عن قول الشجره فسجده کی داس دعا کولا لگا صحابی ورتد اونے دعا خبردارے ور امام ترمذی او ابن ماجہ او ابن حبان دا حدیث ذکر کرے نگور دام دا سجدی او دعا وا چ اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وی لیکای ځان سره سګلی کله شي او سجده کې وای سید الکائنات خو حقا اللهم اكتب لي بها عندك اجرا اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وضوا عني بها وزرا وضوا وضوا عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام دی آیات مبارکہ کی دعوی چگور ہر یوشے اللہ تسجدہ کئی نور سپگمئی دارنگ داون یو بوٹی دارو نو سورج کله یو پلزی کله بل پلزی نو دار رب العالمین ته سجده کوي. ادی وجنه نبی علیہ السلام فرمایلی او دا حدیث دی کی ابن کثیر ذکر کړي دواب نہ مراد تمام حیوانات دی. دا تمام حیوانات الله ته سجده کوي. نبی علیہ السلام فرمایلی نہا عن اتخاذ ظهور الدواب منابر ویتا سبد دی زناور د شاگانو نه منبرونه نه جوړوي لکه په منبر سړخ پی او په لکړی او ناستی وی فرب مرکوبتن خیرن او اکثر ذکر لله تعالی من راکبها وی واوری دی زناور نه منبرونه نه جوړوي د ضرورت مطابق سور لیکوي دانه چې تلاره کې ولاړې خبرې کې په زناور سورې سید الکائنات فرمایل وی ډېر کارت سورلی غوروی یا ډېر ذکر کوي د دې سور نه دا سور سړې دور ذکر د الله نه کوي دا سور سړې د الله په نس دور غور نه دی لکه دا سورلی چې څومره غوروی نو کله سړې په اوخ یا په نور حیوانات باندې سور وی نو نبی رسول الله وی منبرونه ته مجوړوي دا د دې سور نه زیات د الله تسبیحات وي او دا الله په نس باندې ورا کہ انسان کی ایمان نی د کی تقوا نی نو دا خدا الله په نسبت تمام حیوانات نم بدتر دی نو دا تمام حیوانات رب العالمین تسکه دا الله ته سجده کوي ور دي رستو آیات کی وای و من یهن الله فما له من مکرم الله چې سوک بی عزت کی او رسوی کی نو سوک عزت ور کول واله نشتا او دا سه ولي کوي ان الله یفعل ما یشاء دا د تقدیر مسله دا چې سیف او خشیغه کوي چاله عزت ور کوي نو سوک سویل نشي سوک بی عزت کوي نو سوک سویل نشي و یو کس د تقدیر باره کې خبره وکولې ګره تقدیر با سونا په شریعت کې ناروا دي تقدیر کې به با سونا نه کې نو علی رضی الله عنه ته چاوي چې ان هنا رجلا يتكلم في المشيا وې دلته او سړې دې او هغه د الله د مشیت او د تقدیر باره کې خبره اترې کوي نو علی رضی الله عنه ورپسې راغی ویا عبد الله خلقك الله كما يشاء او كما شئت وی اے دا اللہ بند چیت تقدیر کی او دا اللہ پا مشیت کی خبرے کے نو اللہ تعالی را پیدا کرے دے لکا سنگے چی خوخوا یا کستا خوخوا قال بل كما شاء وی نا لکا سنگے چی دا اللہ خوخوا وی فیمردوک اذا شاء او اذا شئت تا بیماری چی دا اللہ خوخشی کچستا خوخشی قال بل اذا شاء وجه الله خو خشنو بیمار میکی قال فيشفيك اذا شاء او اذا شئت شفاء در کوي چې کله الله خو خشي او کستا خو خشي قال بل اذا شاء وجه الله خو خشي قال فيدخلك حيث شئت او حيث شاء وی وردن نکي تا کوم زه لې چې رب العالمین خو خشي او کستا خو خشي او وجه الله خو خشي نو دا ټول خبرو باندې اقرار وکړه علی رضی اللہ عنہ رو پراغه یاغد نا پوهید وج نہ کول نو پوش قال والله لو قلت غیر ذلک لضربت الذی فیه عیناک بالسیف ور اسلام سردا قوت او طاقت نو زکه د چا غلط خلل اسلام پس نفزیدا او نه قوت او طاقت ختم دی وی قسم ملی په الله علی رضی اللہ عنہ ورته وی کدی نه بغیر د بل خبره کړه وی کنا نو پتوره می در نه دغه والو د استرګی جری پکی د سر می در نه والو والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف وی قسم می دی پا اللہ کدین بغیر دی بل خبر کڑے نو دا سر می در نپتور والو نو دا دی اسلام اغا قوت و طاقت و چی چا دا قرآن و سنت نخلاف خبری کولی او پا اغا خبر اغا دی اسلام دا دائرین و تو نو دا اغا دا پار اسلام کی دا سزا و دی و جنا اسلام او د مسلمانانو د پارا د خلافت یو لوی ضرورت ډیر خلک د خلی خبرو پوری خان دي او د دین د علما او خبره د اکثر او عوام په ذهن کې ګوردا خبره پرته ده د جاهلان نه پو چې دا مسائل بس د مولیان په کور کې جوړي او بس د بازي مولا طبیعت ته عوام له احسان او بازي ولګر نه دا بالکل د بازي عوام صوفي صدې کې زکه علما سره نه لګي په خبرو باندې د دې ذهن دا نه برداشت کوي چې دا عالم مونږ ته وای دا خدا الله او رسول قول له بد د دې ذهن کې دادی چې دا د ځان سره مسلې جوړي خو چاله آسان نه او چاله ګران نه پیږي په خبر باندې دا عوام ذهن کې دا یو ترتیب پروت دی ورنا یو عالم د ځان نه د دین مسلې نشي جوړولې سید الکائنات ته کافر ویلو لګي مولا آسان کا او دا ځنې خبرې د قران نه لری کا نو سید الکائنات ورته سویلې وما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي زما دا وس نشته چې دا الله په کلام او دا الله په قانون او خبرو کې رد بدل راولم او ایتا اوس وی رد بدل راولې نو پرز د قیامت بد عذاب الهی نما سخلص نو دی آیات مبارکه کې سجده دا دیره کې دا حدیث ابن کثیر ذکر کړو ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي مسلم شریف حدیث ته چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی اذا قرأ ابن آدم السجدة کل چوللی بنی آدم آیات د سجده ای اعتزل الشیطان نو شیطان تی جدا شی او جاڑی او وی یا ویلا اے ما د پار تمای تباہی دا او میرا ابن آدم بالسجود بنی آدم ته سجدی حکم شنو د سجده او کنو دل جنت وی او ما ته د سجدی حکم شو نو ما انکار کړو فلی النار نو ما د پاره بور وی نو ګور داسې آیاتونه د سجدی لستل دا شیطان لر ډیر لوی په غم کې چې خفقای او داسې آیاتونه د ویلو سره او دا اوریدو سره فوین کی او اوریدن کی باندې سجده سکی سجدا دا په لازمیږي او واجبیږي په سجده پی سکیږي دا په لازمیږي او د ابن کثیر غو روایتونو ذکر کړی د دې مبارک صورت د دوو سجدو اب ان شاء الله په اخر کې ذکر کوم چې بعض علما یو روایت کراغلی دي چې د سوره حج کې دوه سجدې دي خدا غ روایت سندن ضعیف د دې وجنه احنافم په دې صورت کې یو سجدې قائلو غرست علما چې تحقیق کړي نو ویلی دي چې دا د دوو سجدو حدیث د دې لپاره ډېر شواهد راغلي دي نو دا حدیث سندن صحیح دی لکه دې ابن کثیر تفصیل کړي روح المانی په اخر د سوره حج کې کړي دارنګي نور مفسرین کړي فتح الملهم کې شبیر فتح الملهم کې شبیر احمد عثماني رحم الله ویلي فتح القدیر ویلي عارف شزی کې شان ورشای کشمیری رحم الله ویلي چې دا حدیث د دوو سجدو چې په سوره حج کې دوه سجدې دي دا سندن ثابت دی او کله چې الله د حبیب نه یو خبره ثابت شي نو هر مؤمن به پسر او سترګو باندې قبله یو منظوره وي دی آیات مبارکه کې الله د غزې کو رکو اوس فرمایي هاذان خصمان دا دو کسان دي خصمان جګړه کوونکي اختصموا فی ربهم او د دې جګړه دا فی ربهم فبارد دین درب د دوی کې دا الله د ذات او صفات او دا الله د دین بارکی د دې دوه ډلو جنگ ده ور یو پل جماعت د مؤمنان او مسلمانانو ده نو بل فل ډله د کافر ده دا اتفاق کله راتلی نشي دنیا د دې دوه ډلو د جګړو ځای ده فلذین هغه کسان کفرو چې کافر دي قطعت لهم پری بکړې شي جوړې بکړې شي دوی د پارسیا بن جامع من نار د اورنا د اور جامع بوله جوړ شي دوی د اور وسنګ جامع نو باز علما خدا مقصد ذکر کړي چې لام دې بموروي باند دې بموروي غیر چا پیر بوروي او ټول به په اور کې پټوي نو دا اور ورته په منزلې د جاموش ورنه اور کې به جامع ني لکه سوره اعراف کې در لتیر رب العالمین وې د لام دې د اور بستري وي او د پاسه به په د اور بستري وي نزکا دے دے کی وئی قطعت لهم سیاب من نار, کٹ بکڑیشی پری بکڑیشی جوڑی بکڑیشی دوی دا پار جامی من نار دور. او بعد من نار مانا کڑی من نار من نحاس, دویلی کڑی شوی تامبی جامی بجوڑیشی. او پا تمام اوس پنو کی چه تامبا کلویلی شی نو دا دی گرم والی سخوی نو دے کی داغی گرم والی من نار اے من نحاس د تامبی وی لیکڑے شوی جامع بدئی لجوڑی شی. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم, راول بشی د پاس د سرونو د دوی الحمیم د گرمو بود جہنم نا. او دی آیات مبارک کی ہر کافر و مشرک بل طرف تا ہر مسلمان چی دنیا کے دے نو دے دی دوارو جگڑا دا او پورز دا قیامت با اللہ رب العزت دوی فیصلہ کئی. بخاری شریف کی روایت راغلے ہو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نا روایت پہ اغب ہوئی فرمائل انا اول من یسو بین ایدی الرحمن للخصومت یوم القیامہ. علی رضی اللہ عنہ زبا اولیم دا اغا چانا چی دا رحمان مخلب و دریگم او دا اغا کافر سر بمی جنگ وی چی کم زمون سر مقابل ہوا. ذکر آیات وی نازل شیو دا بدر دا جنگ بارکی بدر کی چکل اڑم بنے جنگ و دا کفر و دا اسلام پا منز کی پخوا دا جنگونو دا طریقہ وا چی دا جنگ شروع کی دو نمخ کی بس طاقتور پالوانان رووتل و مقابل بیوکا نو دا کافر و دا طرف ندری کسان رووتل دا بدر پا ورزبانی دا کافر و دا طرف ندری کسان رووتل یو پا آغا کافر و کسو کو چی دیدے کہ امام قرطبی و روح المانی دا آغای نمونہ ذکر کری دا دو کسان درے کسان دا کافر و دا طرف نروتل او دا آغای دا مقابلی دا پارا دا آغای دا مقابلی دا پارا درے صحابہ رووتل یو عطباو او بل شیباو او دا دوال زامن دا ربی او دوال رونو او بل پل ولید ابن عطبہ رووتل. نو نبی علیہ السلام دے مقابلے تا یو طرف تا حمزہ رضی اللہ عنہ رووتو بل طرف تا عبید ابن الحارث رووتو او بل طرف تا دریم نمبر کی علی ابن ابی طالب رووتو رضی اللہ عنہ. نو دی دوار اتراو روارا دا دوار کافر قتل کر او دی دریو راوتو نکو کی دا صحابو نا حضرت عبید ابن الحارث شہید کریش. نو علی رضی اللہ عنہ بوی چیزا اولیم چی دا جگڑی دا پار بروزم خدا حکم علماء لکلی دی پوری عام نہ دے بلکہ دا مسلمانان و دا کافر و تر قیامت پوری جنگو نہ دے. پا توحید کی جنگ دے پا دوبارہ جوندن کی جنگ دے دا قرآن و دا نبی علیہ السلام پا حقانیت کی جگڑی دی. نو اللہ وی ہا دانی دا دو قسم ڈلی دی یو پا لڈل دا مومنان دا بل پا لڈل دا کافر دا ہا دانی خسمانی دا دو جگڑ مار دی. اختصمو فی ربہم او د دای جګړه د په بار د دین د خپل رب کې بعضی کافر د الله د ذات بار کې جګړه کوي سو کې د صفات بار کې جګړه کوي سو نور دین بار کې جګړه کوي. فالذین ها کسان کفرو چې کافر دي قطعت لهم کټ بکړې شي جوړې بکړې شي دوی د پارا ثیاب من نار جامې د اور د اور جامې به جوړې شي. نو ماوې د اور جامې دادی چې لاندې باندې اور کې بدلې پټوي. نو ذکر دل توحید اور جامع لکہ سورہ آراف گو رہی اتم پارا کی سورہ آراف گو رہی دا اور جامع بسن گئی دا برا او کتن با پدویبانی اور وی نو ذکر وی دا اور جامع بول جوڑی کڑیشی یعنی پا اور دا جہنم کی دی با پٹ کڑیشی. آیات گو رہی یو سلو اختم اتم پارا سورہ آراف لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم ددی مجرمان د پارا من جهنم د جهنم نا مهاد بستری بوی مهاد اغی بستری توی چلام دی غڑے ومن فوقهم او د پاس ددی کافران و مشرکان و غواش دور پر دی بوی وَكَذَلِكَ دَارَنْگِ نَجْزِ الظَّالِمِينَ سزا ورکو منگ ظالمانو تا نو لاندے باندے با پور کی پٹوی زکوی قطعت لهم ثیاب من نار کٹ بکڑے شی جوڑی بکڑے شی دوید پارا جامی دور دور جامی بجوڑی شی. و سید ابن جبیر رحم اللہ وی چی دلتا دنار نمراد سدے هو النحاس المذاب داغ تامبا ویلی کڑے شوی دا یصب راڑو لبشی من فوق رؤوسهم الحمیم دا پاسا د سرونو د دوی گرم او بد جهنم چاغه به گرم والی کی انتها رسیدلی وی الله دې پناه راکی. او باز وی دا گرم او بد سوی گرم تام به وی نو کله چې داغي ابن جریر رحم الله ذکر کړي ابو هرير رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دي وی بیشک دا گرمی او با پسرونو بور تراوارو لشی دا کافرانو مجرمانو پا دی سر با گرمی او براواری نو دا آغی دا وجنا دا دا سر کپرائی با طول سشی کلاو بشی او پا آغی که دن نبا او برا روانی شی خیٹی لبرو رسی نو پا خیٹا که چه عرصوی آبا ٹکڑی ٹکڑی کی تر دی چه قدمونو سر با غرزی کی. او دا حدیث امام ترمیزی ذکر کرده او بے ویلی دی حسنن صحیحن یسحرو ویلی بکڑیشی ویلی کول بشی یسحرو ویلی کول بشی بیهی پسبب ددغی گرم اوبو ما حغان دا منافی بطونهم چی ددائی پدی خیٹو کی دی والجلود او سرمنی بور سر ویلی کڑیشی سرمنی بم ویلیشی او د دای غخریټه کې کمند امونه دیاب ویل شي لکه رستم را روان دي الله و يتجرعه مخکم تیر دي رستم را روان دي يتجرعه دا کافر بد جهنم اگر مې وب ګډ ګډ سکی دا ګډ ګډ بول سکی ویل حرارته ول مرارته یو بسخت ګرمي وی یو بتروی وی نو ګرم شه یو زل نشي سکله سړې تریخ شه سړې ګډ ګډ سکی بیاوی یتجرعه ولا یکاد یسویغه گوٹ گوٹ بیس کی او نزدی بنی چی مرائی نتیری شی او ککل مرائی نور تیری شی نشپگشم پارکی ولی فقط و امعاهم کل می بے زری زری او ٹکڑی ٹکڑی کی دلتا و یس حرو ویلی کول بشی بیهی ددی و بو پسبب ما فی بطونهم آغان دامون چردی پخیٹو کی دی والجلود او سرمنی بیدی سرویلی کولشی. او دای او قول ابن کثیر ذکر کرد وی دا گرمی او بب فرشتی پلوخی کراڑی او دا سلر نبی پکندو کی نیولی دا گرم والی دا وجنا نو کلی چی کافر ترا نزدی کن دے بے بدی اگنی اس کی بینا ناغا با گروز چت کی او پدی سر بے ہوئی نماز غبه کلاو شی و تسنس بلاد شی نو ببوئی ده برن پا کراواری اللہ ده پناہی رکھ او بے وئی نو اغسر بے منز بان مات شی گرم او ببراوا چای پکی ناب ده خیط لہو رسیگی آو دا طولن دا منبا دا ده خپو سر ٹکڑی ٹکڑی راتویش ولهم مقامع من حدید او د دې کافرو د پارا غرزونه بيد اوسپنی مقامع جموا د مقمعن دا ستوي غرستوي. او نبی عليه السلام فرمایلی دي کی حدیث ذکر کړی دی ابن کثیر وی لو ذربل جبل بمقمع من حدید که یو غرت پی گزار ور کړی شي په دغه غرز ناغه زری زری کړی شي. او نبی علیہ السلام فرمائی لو ولو ان دلوا من غساق کیو بو کا د غساق نہ چدا بخوراک د کافر وی دی دنیا تراتی راتوی کړي شي نو ټول دنیا بد بدبوی د وجنس شي ختم وشي. ولهم مقامع من حدید او دوی د پاربوی مقامع من حدید گروزونه د اوسپنی او چکل دای دراوتو کوشش کئی نو پاغی بوالدی رستو یاد کی وی دراوتو کوشش بکئی نو باز علماء لکلی راوتلی سری فوزیل ابن یعاز رحم اللہ بوی وی قسم می دی دی و پراوتو کی تم نکی زکخ پو کی بات کڑی وی لاسون بے تڑلی شوی وی خلمبا بے کل روچت کی دروازے پورے بے راڑی لمبی دی جہنم بے کل روچت کی نو آغا لمبی چی روچت کل نو داغی دو وجی نپا گرز بو والی شی آو بیا بو واپس کڑی شی اللہ دی پناہی را کی بیا سر نگو رہی دیو آیات مبارک لگو رہی حاضران خصمانی اللہ وی دادو جگڑ مار دی یو پل جماعت دا کافرو دے بل پل جماعت دا مسلمانانو دے او دا دنیا دا غی دا جنگونو دا مقابلو دا قتال او جہاد زیرے اختصمو فی ربهم جگڑ کوی دے پبارد دین او دا ذات او دا صفات او دا خپل رب کی فالذین آکسان کفرو چ کافر نی قطعت کٹ بکڑے شیلہم د دوی د پارا سیابم من نار